Sasamahan ka sa QC at iikutin na ang UPT. Liman, pagsakay natin ng jeepney. Pupuntahan naman ang bagong sinihan. Huwag kang kikita. At hahanapin ko ang tamang salita. Magpapaalam na sa reyna. Kung pwede ba kitang kasama kailangan ng pampupuyong.